การได้เกิดเป็นมนุษย์การได้พบพระพุทธศาสนาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพระสัทธรรมและการที่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมที่มีผู้ใดผู้หนึ่งนำเสืบทอดแสดงอยู่นั่นแหละชื่อว่าขณะที่สมบูรณ์ที่ท่านบอกว่ามนุษย์สลาพังรัฏฐายะสัทธรรมเมสุปเวทิเตขณะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ขณะที่ได้ประสบพบผ่านพุทธศาสนาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพระธรรมยังผู้นั้นให้เกิดความสงบนำไปสู่ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์และได้ยินได้ฟังมีผู้สืบทอดแม้เกิดไม่ทันพุทธเจ้าก็มีผู้สืบทอดมาให้เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละชื่อว่าขณะท่านจึงบอกว่าเยขณะอธิคัจฉันติอธินาเมนติเตขณะแปลว่าผู้ใดพบเห็นขณะแล้วแต่ไม่รู้จักขณะพระหูหิอคณาวุตตาผู้คนเป็นจำนวนมากไม่รู้จักขณะเห็นขณะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ขณะคือเขาจะว่า2-3 นาทีที่แท้มันหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบพบพระพุทธศาสนาเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐที่มีคำสั่งสอนพุทธศาสนาเมื่อเห็นแล้วก็ไม่รู้จักพระหูหิอคานาวุตตามัคคสัจจะปุญญสัจจะสันตรายิกาผู้คนเป็นจำนวนมากไม่รู้จักขณะเมื่อพบขณะแล้วชื่อว่าทำอันตรายต่อปุญจัสสันตรายิกามัคคสสันตรายิกาทำอันตรายต่อมัคทำอันตรายต่อปุญอันนี้คนไทยจะขาดทุนเมื่อพูดถึงประเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินที่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมของท่านเจริญเติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมของคริสตศาสนาดังที่ท่านเล่าให้เราฟังว่าพ่อแม่จะสอนดีอย่างไรว่าศาสนาดีอย่างไรมันก็ยังไม่ถึงใจท่านบอกอย่างนั้นนั่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นนี่ลักษณะของคนหายากนะจึงต้องดันด้นสมสารแสวงหาว่าคงจะมีสิ่งที่ดีที่งามอยู่จนได้มาพบพุทธศาสนาและก็จงได้บวชไม่ใช่บวชเล่นๆหัวเหมือนพวกเราด้วยในเมืองไทยเราเนี่ยจะดูปฏิปทาเนาะคงจะไกลกันมากท่านต้องโอดทนต้องฝึกฝนพัฒนาทุกอย่างฝึกนั่งฝึกกินฝึกภาษาพูดฝึกความเป็นอยู่จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนได้แบบแปะแล้วก็ถอดแบบนำไปเผยแพร่สู่โลกตะวันตกพระไทยสัก100 องค์ 1,000 องค์คิดว่ายังทำประโยชน์ไม่ได้เท่ากับท่านองค์เดียวอันนี้ต้องถือว่าพวกเราก็มีบุญร่วมสมัยเคยได้ยินไหมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพระพุทธเจ้าของเราถ้าเล่าสูตรหนึ่งสั้นๆอังคุตตนิกายอานิสงสวัคคกานิบาตบันทึกไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อที่367หน้าที่491เรื่องสิ่งที่หาได้ยากปรากฏได้ยากปาตุภวะสูตรปาตุภวะมันแปลว่าสิ่งที่ปรากฏแปลว่าสิ่งที่ปรากฏหรือที่ภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า manifestingคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นหาได้ยากในโลกนี้ manifesting object is hard to come by in the world สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ปรากฏขึ้นมาได้โดยยากในโลกใน6 ประการท่านตัดแก่ภิกษุทั้งหลายแต่วันนี้อาตมามาเล่าต่อท่านทั้งหลายฟังซึ่งมีภิกษุบ้างทั้งโยมบ้างแต่จริงๆแล้วคำว่าภิกษุนั้นมันไม่ได้หมายถึงแต่ผู้บวชถ้าแปลให้มันได้ความหมายชัดๆภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ใครก็ตามจะนุ่งห่มเป็นเพศใดก็ตามถ้ามองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารอิทังพะยังสังสารังเห็นภัยอยู่ในวัฏสงสารนี้ผู้นั้นแลชื่อว่าภิกษุพระองค์ทรงกล่าวว่าฉันทังภิกขเวปาตุภโวโลกสมิงแปลว่าดูความภิกษุทั้งหลายอยากจะกินน้ำนะใครจะเอาน้ำมาให้กินนะเสียงไม่ค่อยมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้ในยากได้ยากในโลกนี้มีอยู่6ประการฉันทังนะฉันทังฉันทังไปว่า6ฉะไปว่า6ฉันทังภิกขเวปาตุภโวทุรโภโลกสมิงกตเมกตเมสังฉันทังสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้หาได้ยาก6ประการเป็นฉะไหนไม่พูดเป็นภาษาบาลีก็ได้นะเหนื่อยแล้วหนึ่งการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตัสสะอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาตุโภตุลโภโลกะตังนี้แน่ก็ต้องมาพูดอยู่ดีๆแหละถ้าพูดไปแต่ภาษาไทยอย่างเดียวก็เหมือนว่าเอาเองเพราะว่าตามหลังขั้นการปรากฏขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหันต์เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกทุลโภหาได้ยากนะทุลโภนะโลกกสมิงในโลกนี่หาได้ยากปาตุภโภปรากฏขึ้นในโลกยากตอนนี้พุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วโลกก็ยังมีคำสั่งสอนอยู่เรามาเปรียบเทียบฟังและคิดเปรียบเทียบนะพวกเรากับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านจากเราไปท่านได้ประโยชน์มากกว่าเราหรือเราได้ประโยชน์หรือเราขาดทุน2ตถาคตปเวทิตัสสะธรรมวินยัสสะเทเสตาทุลภาโลกัสมิงการเกิดขึ้นของบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วมีผู้แสดงให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งทุลภาโลกัสมิงหาได้ยากในโลกเมืองไทยเรารู้สึกว่าจะมีมากอยู่บางคนที่แสดงธรรมได้แจ่มแจ้งให้เข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติจะหายากนะถ้าแสดงอยู่ทั่วๆไปก็หาไม่ยากอันนี้พวกเราขาดทุนหรือได้กำไรเราอยู่ใกล้คนอย่างนี้มีมากนะไม่ต้องนับอาตมาก็นับอื่นออกไปนับอาตมาออกไปอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาเนี่ยท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักตัวเอเท่าภูเขานี่ท่านก็อ่านไม่ออกแต่ท่านสามารถแสดงธรรมให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมธาจารย์ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศให้เข้าใจนำสู่การปฏิบัติจนได้ผลจนนำไปสู่การเผยแพร่สู่โลกตะวันตกอันนี้หายได้ยากมากจึงมีคำว่าตถาคตปเวทิตัสสะธรรมวินยัสสะเทเสตาทุรภาโลกัสมิงการที่เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วให้แจ่มแจ้งเข้าใจได้ง่ายเป็นสิ่งที่หาได้ยากอันนี้หาได้ยากอันที่สองอันที่สามอริยายตนีปัจจาชาโตทุลโภโลกัสมิงขอกินน้ำก่อนพักก่อนเนาะฝนจะตกมาอีกแล้วจบหรือเปล่าเอาสักหน่อยพอได้เปรียบเทียบกับพวกเราไปถึงไหนแล้วข้อที่สามลืมเป็นไหมมันคอแห้งอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงแปลว่าการได้เกิดมาในอริยชาติอริยแผ่นดินคือประเทศที่มีคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พูดง่ายๆประเทศที่มีศาสนาพุทธตั้งอยู่ก็ได้ประเทศไทยเราได้รับพุทธศาสนาอย่างรากฝังลึกลงในสุวรรณภูมิทั้งสุวรรณภูมิตะวันตกคือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและสุวรรณภูมิตะวันออกโคตปุระสีโคตบุญลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 235โสนุตตรามหิติกาสุวรรณภูมิคันตวาปีสาจีนิธมิสวาพมาชาลังอาเทสยงเอเตสเพยาฆ่าปรายันตุพระโสนะและพระมหาอุตระผู้มีฤทธิ์มากได้นำมาแล้วซึ่งพุทธศาสนาสู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิคันตวาโสนุตตราปีสาจีนิธมิตวาทรงขจัดปัดเป่าปีศาจร้ายทั้งหลายในรูปแม่น้ำนี้ออกไปพมมาชาลังอาเทเสยุงเอเตสเพยคาภูตาปีซาจปรายันตุได้แสดงพมมาชาลสูตรลงสู่พื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิขับไล่ยักษ์ทั้งหลายผีทั้งหลายปีศาจทั้งหลายถอยไปเอเตสเพยคาภูตาปีซาจปรายันตุยักษ์ทั้งหลายภูตาผีทั้งหลายปีซาจวีสาทั้งหลายปรายันตุถอยไปนั่นพมมาชาลังอเทศยงอย่าจะถือว่าบอกคาถาดีนะมันเป็นคำกล่าวประกรณ์ที่เล่าเรื่องพุทธศาสนาเข้ามาสู่บ้านเราพ.ศ.235จนมาถึงวันนี้2544มันกี่ปีแล้วแผ่นดินนี้จึงถือได้ว่าเป็นอริยยตนีปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการได้เกิดในอริยชาติอริยะแผ่นดินที่มีคำสั่งสอนพระธรรมพระธรรมท่านพุทธเจ้าปฏิฐานอยู่เป็นการปรากฏขึ้นได้ยากที่สุดในโลกแต่พวกเราก็มีบุญข้อนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไม่ได้มาเกิดที่นี่เลยท่านอยู่นู่นอเมริกาอังกฤษอาตมาเชื่อว่าบรรพบุรุษของท่านน่าจะอยู่อังกฤษเพราะท่านอยู่นิวยอร์กนิวยอร์กก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วว่านิวก็ไปว่าใหม่นิวยอร์กเป็นชื่อชนเผ่าหนึ่งในอังกฤษชาวยอร์กคงจะย้ายมาอยู่อเมริกามาตั้งเมืองยอร์กใหม่ก็เรียกไว้เลยว่านิวยอร์กน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้มีศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแผ่นดินนี้ตรงนี้ท่านก็เลยไม่ได้อยู่ในอริยยตนีปัจจาชาโตโลกสมิงหาอย่างในโลกทุรโภโลกสมิงแต่ท่านก็เอาประโยชน์จนได้เพราะบุญของท่านนั่นแหละอาตมาจึงบอกว่าคนอย่างนี้เป็นคนหายากสุวรรณภูมิคันตวาปีสานเจนิธมิตวามาแล้วสู่สุวรรณภูมินี้นะมาแล้วมาขจัดปัดเป่าปีศาจพิสาร้ายหมายถึงลัทธิมิจฉาทิฐิบนลุ่มแม่น้ำของบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพญานี่ออกไปนิธมิตวาภาษาบาลีนิธมิตวาไปว่าปัดเป่าไปแปลเป็นภาษาฝรั่งว่าทูโบรอเวเป่าออกไปใครจะเป่าไล่ออกไปมันก็กินเวลาตั้ง 2,000 กว่าปีพุทธศาสนาอย่างรากลงสู่ส่วนภูมิสู่บ้านเรานี่เราน่าจะรุ่งเรืองที่สุดน่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดได้รับอยู่แต่ได้รับเป็นส่วนน้อยบุญที่บรรพบุรุษของเราเสื่อมมาถึงเราจากนี้ต่อไปพวกเราจะสืบพุทธศาสนาได้เองไหมต้องตั้งใจนะเอาดีๆนะนี่ข้อที่เท่าไหร่ได้ไหมข้อที่3ข้อที่4ที่มันหายากอีกอันหนึ่งตรงนี้อาตมาขาดทุนท่านทั้งหลายมีเต็มเปี่ยมอินทริยานังอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงแปลว่าการที่เกิดมาเป็นคนมีอินทรีย์ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่วิกลวิการไม่กายวิปริตจิตวิปลาสไม่ตาบอดไม่หูหนวกอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์ทุลภโลกสมิงหายากในโลกนี้ถ้าท่านไม่มีบุญสร้างมาไว้ก่อนอาตมาขาดทนย่อยยับขาสองข้างก็หักม้ามก็แตกไปกราบหลวงปู่ชาครั้งสุดท้ายท่านแนะนำให้สร้างกุฏิก็ไปสร้างที่สาขาหนึ่งที่อำเภอพนามอบเงินให้เขาเสร็จนั่งรถเข้ากรุงเทพรถคว่ำ ม้ามแตกตัดม้ามออกขาหักดูสิหน้าในตานี่มีแต่แผลนี่มันไม่สมบูรณ์ตอนนี้ไม่มีบุญคงจะเป็นที่บาปเก่ากรรมเดิมมีน้ำซ้ำตอนนี้ต้องมาเป็นอัมพาตต้องมาเป็นอัมพฤกษ์ตายไปครึ่งซีกพูดจาก็ไม่ถูกช่วยตัวเองก็ไม่ได้ยักแย่ยักแกมจะทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก็คงทำไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องนอนรอคอยพญามัจจุราชจะมารับไปเมื่อไรเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมอินทรีย์อาตมาไม่ครบถ้วนมีอะไรทั้งสองอย่างไม่เคยสามัคคีกันมีขาสองข้างก็ไม่สามัคคีกันข้างหนึ่งเดินได้ข้างหนึ่งเดินไม่ได้มีแขนสองข้างก็ตายไปข้างหนึ่งถ้าว่าสำนวนของคนทั่วไปก็แปลว่าเป็นคนไม่เต็มบาทเดี๋ยวนี้ถ้าใครเขาพูดว่าอาจารย์สมภพนะคนไม่เต็มบาทคนบ่พอบาทถ้าพูดภาษาเรา อย่าไปโกรธเขา อย่าไปโกรธเขานะเขาพูดถูกมันเหลืออยู่50ตังค์พอมันตายไปแล้ว50ตังค์ครึ่งซีกนึงมันไปแล้ววันไส้เชมบีฮาฟนึงไปหมดแล้วมันอิสโบเก่งหมดแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่าไปโกรธเขาช่วยกันนะไม่พอบาทดอกเพราะว่าบุญไม่มีเหมือนท่านทั้งหลายมีบุญน้อยพระธรรมทัพพระเจ้าของเราจึงว่าอินทริยานังอเวกัลตาทุลภาโลกัสมิงการที่เกิดมาเป็นคนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องไม่กายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้ยากในโลกนี้สี่หรือห้าอัชรตาอเนระมูคตาทุลภาโลกัสมิงมูคะเนี่ยแปลว่าใบอัชรตาอเนระมูคตาทุลภาโลกัสมิงการที่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ใบ้บ้าปัญญาสามมันเป็นคนปัญญาอ่อนรู้จักบาปจักบุญรู้จักห้ารู้จักสิบรู้จักดีรู้จักชั่วอยู่อันนี้ถือเลยว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้ยากในโลกอันนี้พวกเราก็มีพบกันทีนี้ตัวสิทธิ์สุดท้ายที่มันสำคัญที่สุดนะฟังให้ดีนะสำคัญที่สุดถ้าเราจะขาดทุนก็ขาดทุนตรงนี้ถ้าจะได้กำไรก็จะได้กำไรตรงนี้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้จงดูตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระสุเมธาจารย์ที่ท่านจากเราไปเมื่อกี้นี่ท่านมีตัวนี้แหละตัวสุดท้ายนี่แหละที่ทำให้ท่านได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามากที่สุดของพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันมีคุณค่าแก่โลกเป็นอันเนกอันนั้นเพราะมีตัวนี้ไม่ใช่ตัวจะเกิดมาได้ง่ายตัวสุดท้ายมีคำว่ายังไงกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสมิงความเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมคุณงามความดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้จะปรากฏขึ้นในจิตในใจผู้ใดผู้หนึ่งฟังให้ดีนะพระเทวทัตเกิดอยู่ในตระกูลโกริยะเป็นญาติพี่น้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสุดท้ายเลยบวชแล้วก็บำเพ็ญไตรสิกขาเจริญสมาธิภาวนาได้ฌานโลกีมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็เมามะทะอิทธิเมาฤทธิ์เมาเดชกำเริบเสพสารอยากได้ลาภสักการะอยากเด่นอยากดังหาทางพยายามที่จะทำลายประทุษร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุศลธรรมคุณงามความดีความฉันทะไม่มีเลยในที่สุดเขาก็พินาศย่อยยับไปทีนี้ก็ยังตกนรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีนู่นเพราะขาดตัวนี้ตัวเดียวไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนตาบอดหูหนวกก็ตามถ้าหามีกุศลธรรมชั้นโทพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมผู้นั้นยังจะมีโอกาสเห็นแสงสว่างเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเกิดมาในขอบฟ้าแผ่นดินใดไกลห่างจากพระธรรมไกลห่างจากพระศาสนาถ้าเขามีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรม ซึ่งเป็นสิ่งหาได้ยากในโลกเขาจะต้องแสวงหาตัวเขาเองจนพบจนเห็นดังเราได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่เป็นวิกเนกตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นทหารเรือได้มาพบเซนบุดิสม์คือพุทธศาสนานิกายเซนที่ญี่ปุ่นท่านก็สนใจจนมาถึงมาเลเซียจนมาประเทศไทยจนมาสนใจทางเถรวาทจะได้มาบวชจะได้มาอยู่กับท่านหลวงปู่ชาพ่อแม่ของท่านสอนท่านดีสอนทางจริยธรรมของแคทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ของคริสเตียนท่านก็บอกว่าถึงสอนดียังไงก็ยังไม่ถึงใจไม่เต็มใจก็ยังมีความคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆกว่านี้ต้องแสวงหานี่นี่นี่คือกุศลธรรมชั้นโทชั้นโทคือความพอใจชั้นทะเนี่ยนะชั้นทะนี้ถ้าผู้ใดเรียนพระอภิธรรมจะได้ยินว่าเป็นเจตสิกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอัญญสมนาเจตสิกเจตสิกแปลว่าอารมณ์ที่เกิดกับจิตถ้าภาษาฝรั่งเขาจะแปลว่าเมนทันแฟกเตอร์คือสิ่งที่ประกอบไปกับจิตแต่ฉันทะนึงจะประกอบไปกับจิตได้ทุกดวงจึงเรียกว่าอัญญสมนาเจตสิกคือประกอบไปกับอกุศลก็ได้กับกุศลก็ได้เข้ากับความชั่วก็ได้เข้ากับความดีก็ได้ในที่นี้จึงจำกัดลงไปว่ากุศลธรรมชั้นโททุลโภโลกสมิงความเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมในคุณงามความดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่เคยสั่งสมบุญไว้ก่อนเขาจะไม่สนใจถ้าฉันทะไปพอใจกับความชั่วมันก็จะพยายามทำแต่ความชั่วถึงแม้จะอยู่กับสัตบุรุษจะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีจะอยู่กับพ่อแม่ที่ดีมันจะรับได้แต่ความชั่วจากเสียงชั่วจากรูปชั่วจากสภาพแวดล้อมที่ชั่วเพราะมันเข้ากันนะฉันทะเนี่ยฉันทะจึงเป็นเจตสิกที่สม่ำเสมอกลางๆเข้ากับตัวไหนก็ได้ท่านจึงเรียกว่ากุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงความเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้ฉันทะตัวนี้น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับคำว่าใกล้เคียงกับคำว่าตัณหาเหมือนกันนะลักษณะอาการมันเกือบเหมือนกันตัณหาอยากดีก็มีแต่ฉันทะพอใจชั่วก็มีมันจะมาแยกกันอยู่ตรงหนึ่งแยกให้ถูกอยากเหมือนกันตัณหานี่อยากแล้วมันจะทุกข์มันจะก่อให้เกิดทุกข์แต่ฉันทะอยากแล้วไม่ทุกข์อย่างเราเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าทำด้วยตัณหาอยากสงบอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากจะมีตาที่หูที่จะรู้จักจิตจักใจผู้อื่นอยากจะโด่งจะดังเนี่ยเมื่อมันไม่เป็นดังอยากใจก็ไม่สงบยิ่งอยากยิ่งวุ่นวายอยากจะมีฤทธิ์มีเดชก็มีก็ทีนี้ก็เป็นทุกข์น้อยอกน้อยใจหาว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเลิกล้มเหลวนี่คืออยากด้วยตัณหาส่วนฉันทะอยากเหมือนกันแต่อยากไม่ทุกข์เพราะฉันทะเนี่ยมันแปลว่าพอใจฉันพอใจจะทำจะปฏิบัติจะสงบก็ตามจะวุ่นวายก็ตามแต่ฉันพอใจฉันจะทำฉันพอใจเพียงเพื่อได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญของฉันยังไม่พออินทรีย์บารมีของฉันยังไม่เต็มไม่อิบไม่แก่กล้ายังไม่ถึงแมทชิวเลชั่นยังไม่สุกงอมฉันจะทำของฉันไปเรื่อยๆจนกว่าบุญของฉันจะพร้อมจะเต็มคนอื่นผู้ใดในโลกนี้จะเป็นพระอรหันต์จนหมดห่อเหินเดินอาการมาเหมือนหมูนกพี่หกนกกาก็มังมาฉันพอใจจะกราบจะไหว้ว่าท่านเหล่านั้นมีบุญแต่บุญของฉันมันยังน้อยยังไม่พอบารมีฉันยังไม่อิบไม่เต็มฉันจะเก็บเล็บผัดซ้อนน้อยร้อยรวงเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งกุศลธรรมพอใจที่จะทำอย่างนี้ขี้เกียจฉันก็พอใจจะทำข ขยันฉันก็พอใจจะทำอย่างนี้เรียกว่าฉันทะฉันทะตัวนี้ไม่พอไม่ทำให้เกิดเป็นทุกข์จะพอใจไปเรื่อยๆยังมีคนมาถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามภิกษุต่อว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญะเดรัจฉีปริพาชกนักบวชนอกศาสนานี้มาถามพวกเธอว่าในพรหมจรรย์นี้มีอะไรเป็นมูลมูลก็คือรากนั่นแหละมีอะไรเป็นยอดมีอะไรเป็นแกนถามไปอย่างนี้พระภิกษุทั้งหลายก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ได้มาบวชในธรรมวินัยนี้ได้อาศัยพระผู้มีพระเจ้าผู้เป็นธรรมสามีวินัยสามีผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแห่งวินัยเอาคำว่าสามีเนี่ยแปลว่าเจ้าของนะเป็นภาษาบาลีผู้หญิงคนไหนมีสามีก็แสดงว่ามีเจ้าของขอให้ผู้มีพระเจ้าจงวิสัชนาพวกข้าพระองค์จะได้รับฟังจะได้บอกต่อพระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกว่าถ้ามีใครถามเธอจงบอกว่าพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นรากเป็นมูลฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาพรหมจรรย์ยังพรหมจรรย์นี้มีความพอใจเป็นรากฟังออกไหมคิดออกไหมแล้วก็มนัสสิการะสัมภวังสัพเพธัมมาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้มีความพิจารณาใคร่ควรอยู่ในใจเป็นสิ่งที่ถึงพร้อมเกิดพร้อมพูดง่ายๆเปรียบเทียบกับพืชต้นไม้เวลามันจะเกิดเราเอาเม็ดมันมาเพาะอะไรมันเกิดก่อนแล้วว่างอกใช่ไหมไอ้ที่งอกออกมาก่อนมันไม่ใช่อะไรนั่นคือรากของมันไม่ใช่ยอดมันนะงอกออกมาก่อนรากของมันออกมาแล้วแสดงว่ามันจะมีชีวิตมันจะเจริญเมื่อรากมันงอกออกมาแล้วมันก็จะถอดงอกเล็กๆออกมาอีกตัวยอดเล็กๆงอกเล็กๆในภาษาบาลีท่านเรียกว่าสัมภวามนสิการะสัมภวาสัพเพธัมมาเวทนาสโมสารนาสัพเพธัมมาสตาธิปเตยาสัพเพธัมมาสมาธิปมุขขาสัพเพธัมมาปัญญุตลาสัพเพธัมมาปิมุตติสาลาสัพเพธัมมาโอ้ยมันยาวขอเล่าให้ฟังง่ายๆแบบต้นไม้เมื่อเวลามันจะเจริญเติบโตมันต้องมีรากออกมาก่อนเมื่อมีรากแล้วก็แทงหนอเมื่อแทงหนอแล้วก็จะเริ่มเจริญด้วยปุ๋ยด้วยน้ำอันตัวนี้ท่านเปรียบเหมือนเวทนาสโมสารนาเมื่อกระทบเวทนาอะไรก็ตามเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามตัวนี้จะเป็นปุ๋ยจะเป็นฮอร์โมนถ้าปุ๋ยนี่ใส่มากก็ตายเพราะปุ๋ยถ้าใส่น้อยก็ตายใส่ต้องพอดีทำอย่างไรจะทำให้มันพอดีได้มันก็เลยต้องมีสตาธิปเตยามีสติเป็นใหญ่สติต้องทำงานมากๆไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะเกิดแบดฟิลลิ่งกู๊ดฟิลลิ่งอะไรขึ้นมาจะต้องมีสติรู้เท่าทันใจมีสัมปชัญญะรู้พร้อมสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้พร้อมเมื่อมีสติสัมปชัญญะมันจะรวมกันเป็นตัวปัญญาที่เรียกว่านิเพธปัญญาปัญญาแทงทะลุจึงบอกว่าปัญญุตตลาทีนี้มันก็ออกยอดเจริญเรื่อยๆเจริญเรื่อยๆเมื่อมีปุ๋ยมีน้ำพอดีมันก็แทงยอดหลังจากนั้นก็วิมุตติสาลาหลุดพ้นเป็นแก่นเป็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราพระท่านมีฉันทะท่านจึงได้นั่นมาจนถึงได้บวชจนได้นำพุทธศาสนาไปสู่โลกตะวันตกพวกเราก็มีบุญได้พบได้เห็นท่านท่านมี desire to do right it's hard to come by in the worldคือความพอใจฝ่าไปในกุศลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากพวกเราจะมีความพอใจในกุศลธรรมทุกอย่างลำบากก็ต้องกระทำชาติเดียวไม่พอปันเดียวไม่พอปีเดียวไม่พอ